Բարև բարեկամներ, եթերում գործար Արցախ հաղորդաշարն է։ Տեղեկացնենք, որ հաղորդաշարի վերջին թողարկումն է եթերում եւ այն նախատեսված չէ հանրային ռադիոյի նոր եթերաշրջանի ծրագրում։ Իսկ այսօր ձերոնք ընդդրության ենք առաջարկում Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքի տարածքում տեղակայված տոհմային կայանի մասին պատմող հաղորդումը։ Վերջին մի քանի տարում անասնապահության զարգացման ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում։ Տոհմային կայան, Փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադրում, պետական միջոցներով գումարների տրամադրում տոհմային անասունների ներկրման համար։ Այս ամենի նպատակը մեկն է՝ Արցախում տոհմային անասնապահության զարգացում եւ տեղական նախրի բարելավում։ 10 տարվա ընթացքում ինչ աշխատանքներ են տարվել, որքանով այն նպաստեց անասնապահության զարգացմանը։ Յուղատնտեսության նախարարության անասնապահության եւ անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց Կայանի գործունեության մասին, նշելով հետևյալը. Սկզբում ծրագիրը իրականացրեց Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղում, մի ֆերմա ունեինք, այդ տնտեսությունից սկսվեց, իսկ այնուհետև այդ ծրագիրը սկսեց տարածվել, այնուհետև տոհմային տնտեսություն ստացվեց Խնապատի տարածքում, այնուհետև Նորագյուղում Արմա Ագրո ընկերությունը, եւ այդ տարիների ընթացքում ներգրավեց արտասահմանից շվիս ցեղի, ջերսեի ցեղի, ֆլեգվի ցեղի կենտրոնատեսակներ, գաղաքանակի ներկրումները սկսեցին իրար հաջորդել, այսինքն այդ ուղղությամբ սկսեց լայնածավալ աշխատանքներ իրականացվել։ Սկզբնական շրջանում մասնավոր ընկերություններին եւ բնակիչներին տրամադրում են միայն տոհմային ցուլեր, տեղական նախրի մթերատվության բարձրացման նպատակ ֆերմերների համար, շատ ֆերմերներ չկարողացան ձեռք բերել եւ 2012 թվականին ընդհանրապես չկարողացան ոչ մի տոհմային ցուլ վաճառել, այնուհետեւ 13 թվականին արդեն իրականացվեց տոհմային ցուլերի սուբսիդավորման ծրագիր արժեքի 50%-ի սուբսիդավորմամբ եւ այդ սուբսիդավորումից հետո ակտիվացավ Առաջին փուլում 66 շվիս ցեղի անասունների ներկրմամբ ծրագիրը մեկնարկեց, որը Նորայր Մուսայելյանի համոզմամբ մեծ աշխուժություն մտցրեց կայանի գործունեության մեջ։ Ոչ միայն տոհմային ցուլեր էին դրամադրվում, այլ նաև տոհմային ցածր մթերատու կովեր։ Տոհմային ցածր մթերատու կովեր ածելով հասկանում ենք այն մթերատուությունը, որ տոհմային ցուցանիշների տվյալ ցեղի ցուցանիշների համար ինչ որտեղ ցածր է համարում, բայց տեղականի հետ համատ ինքը բարձր մթերատուություն ունի եւ դրա համար այդ կենդանիները եւս սկսել ենք տրամադրել մեր տնտեսություններին։ Սկսեցինք նաեւ տոհմային հորթերի, տոհմային մատրաշների տրամադրումը բնակչությանը, դա եւս կարեւոր ծրագիր ենք համարում։ Տոհմային ցուլերից եւ մեր տեղական նախիրներից ստացված խառնածիններն աչքի են ընկնում իրենց մթերատու հատկանիշներով, գերազանցում են տեղական նախրի մթերատվությունը, ինչը ըստ գյուղնախարարության պատասխանատուի շատ կարեւոր ցուցանիշ է հանդիսանում։ Այս տարիների ընթացքում հանրապետության տարածքում ծնվել են շուրջ 6000 խառնածիններ, որոնք իրենց դրական ազդեցություն ունեցան նախրի մթերատվության վրա, կաթնայի մթերատվության վրա, եթե մինչև այդ ծրագիրը սկսել է հանրապետությունը մեկովի կաթնատվությունը միջին հաշվով 1700 լիտր, այժմ մենք ունենք 2395 լիտր։ Դա շատ դրական տեղաշարժի համարվում անասնական տավարաբուծության ոլորտում, որը շատ ողջունելի է եւ շարունակական ծրագիր կլինի։ Արդեն շատ տնտեսություններ ունենք, որոնք իրենց առաջել նպատակ են դրել, որպեսզի ոչ թե գլխականակի ավելացման վրա աշխատեն, այլ աշխատեն մթերատվության բարձրացման վրա եւ որոշ առումներով գլխականակը կրճատելով ավելացրել մթերատու կենդանիների թիվը, որովհետեւ տնտեսապես դա է շահավետ եւ կյանքի փորձը եւ արտադրության կազմակերպումը դա է ակնկալում։ Մենատնտես Խաչիկ Պետրոսյան արդեն 23 տարի է ինչ զբաղվում է անասնապահությամբ։ Նա առաջիններից է, ով առանց վարանելու տոհմային անասուն գնեց ունեցածի որակը լավացնելու համար։ Յուղացին ոչ թե մենակ անասնապահություն, այլ մենակ խողավ տարբեր, պիտի տարբեր, վետարբեր ճյուղերա զբաղվես, որպեսզի եթե մի հատ էլ առաջ տանեմ, կարկուտ տանեմ, այլ հիմնի կենալի։ 5 տարի արդեն տոհմային կայաններին եթե աշխատում ենք, արդեն 2 անգամ, 3 անգամ Տոհմային ցուն երկալար, որովհետեւ անասունի հետ հառնենք, հա, տվալն այդ ցուլերը գնա, մենգելինական առաջի պատճառ երծրալանք շիվիս սորտնալար, դու արդեն երկալար ֆլեգվին երկալար, ֆլեգվի սորտուն տվալ, հետո ջեսի սորտնը երկալար եւ տարբեր ձեւի խաչասերը մը կատարավ մեր այս տեղական սորտերի հետ եւ ցույցա տվալ առաջինը Հիալ էտ շիվիս սորտն ավ էր արդին իմ մոտ ընտելացալա էլ էլ շիվիս սորտը ընտիրա, շիվիս սորտ առաջին լավ առաջ որ սկսան ընտալ են, ժամանակ էլ բալուրդուտ մկրեր երկալ էլ շատ օգտատուվա, երկու հարի գյուղում ես, մի հետո ջեսինք երկար էլ հելատրանա այդ սորտը հելա պեսա պիտի հելա հեղին անասունները պիտի վերարձեն տան, ունախ առաշկո խոզի ժամանակ էլի լելա տեհանակ են գոր սորտն ալա էլ հինգիտամ շիվի սորտն ալա տանք մեծ ստարը այդ էքերը պիտի ծնին արդին, այսա երևի ես տարի էլ ջեսի սորտ կստանանք, տեսնանք արդին այդ տարբեր ումերնալի դրսի պայմաներն տեռ, ճիշտ ամուխալը մուսուրային չկպահան, դրսի պայմաներն պահան ջիննի տարասկ տրել ասկենանք պերմանկա, տրել ասկենանք ուսուրային պահելինել, պես խորոտում տամ, հովերամ այդ ծուլերան երջկել է, տանը փորձ է, հովերկու է, որինակ մին անհատը տարանը կարել երկու կով պահել, մի կիպ խոտա հենք յոլո կորմը Մեծ զրույցում անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանը խոսեց նաև մուսուրային պահվածքին անցնելու անհրաժեշտության մասին։ Որքանով է կարևոր այն և ինչ խնդիրների հետ է կապված։ Փակ պահվածքը ինքը մի քիչ համատասախսատար պահվածք է, որովհետև ամբողջ տարին գտնվելով մուսուրներում կամ այլ շինություններում արոտավայր եւ չեն տեղափոխում, համատաբար թանկ պահվածքի ձև է եւ միայն բարձր մթերատվություն ունեցող կենդանիները կարող են դինել շահավետ տեղափոխվածքի համար։ Դե կլինեն պետական օժանդակություն նման պահվածք, սակայն հաշվի առնելով որ տեղական կենդանիների մթերատվությունը ցածր է, պետք է դրանց պահվածքի կանոնակարգման կարևորությունը առավել առաջնահերթը, քան լայնածավալ մուսուրային պահվածքի անցնելը։ Ֆերմերները կարող են կիրառել նման պահվածք, որտեղ եկամտաբերության տոկոսը բարձր կլինի։ Իսկ մնացած խմբերի մոտ պետք է իրականացնել նախերների կանոնակարգում եւ արոտների կառավարում։ Սա այնպիսի գաղափար է, որը ելի ուղղված է եւ բնակիչների եկամտաբերության բարձրացման եւ այլ ճյուղերի գործունեության ակտիվացման ուղղված աշխատանք։ Այս տարվանից սկսված գիտիարուն աշխանաբար միանգամից չեն կարող հասնել բարձր ցուցանիշների, բայց ամեն դեպքում կախված տվյալ համայնքի ռեկավարից ինչպես կկազմակերպի այդ գործընթացը, դա շատ կարևոր նշանակություն կունենա։ Մենք կներկայացնենք քաղաքականությունը, իսկ իրենք պետք է իրականացնեն այդ քաղաքականությունը։ Իհարկե մեր օժանդակությամբ դա կլինի մեր խորհուրդներով։ Նշենք, որ վերջին 6 տարում վաճառվել է շուրջ 500 տոհմային ցուլ, ամենաշատ վաճառքն ըստ Նորայր Մուսայելյանի եղել է 2017 թվականին։ Ունենք մենք փաստորեն մեր տոհմային տնտեսությունների ցանցը, որտեղ բուծում են տոհմային անասուններ եւ պետական միջոցներով արդեն սուբսիդավորելով արժեքի 35% տրամադրում ենք բնակիչներին, իսկ բնակիչները ձեռք բերելու համար նախնական վճարում են չոր սուբսիդավորված մնացորդի 35%, իսկ մնացած արդեն 3 տարվա կտրվածքով բացառության հորթերի։ Հորթերը 1 տարվա կտրվածքով պետք է իրականացնեն վճարումը։ Քաղաքացին դիմում է անասնաբուժական տարածք սպասարկող անասնաբուժական կայանին կամ տվյալ համայնքի անասնաբուժին, համայնքի անասնաբուժը ներկայացնում է կայանի տնօրենին, կայանի տնօրենը արդեն ընդհանրացնելով ցանկը ներկայացնում է գյուղատնտեսության նախարարություն, իսկ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ներկայացվում է գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը եւ երրակողմ համաձայնության վերելով այս գործընթացը իրականացում կազմակերպում կենդանիների իրացում։ Առավել շատ քաշաթարի շրջանից են տանում։ Վերջում պարզապես ավելացնենք, որ անասնաբուծության զարգացման ուղղված ծրագրերը շարունակվում են, իսկ դա նշանակում է, որ գյուղատնտեսության այս ճյուղն Արցախում կայանում է։ Բարեկամներ, այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։